अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फायदे के लिए करोगे और बुरे काम करोगे तो भी वो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। चुनांचे जब दूसरे वाकये की मियाद आई तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ डालें और ताकि वो मस्जिद में उसी तरह दाखिल हों जैसे पहले लोग दाखिल हुए थे और जिस चीज़ पर उनका जोर चले उसको तहस नहस करके रख दें।